أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار بهداه إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد Sadakallahul Azim. Kale Nebiyyü aleyhissalatu vesselam ve huve s-sadikul mesduk ellezî la yantiku anil hevâ in huve illa vahyu yuhâ. Eddünya cîfe ve talibuha kilâb. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah nasip olursa İstikamet derslerine devam edeceğiz. Bugün öyle mühim bir konudan bahsedeceğiz ki o da elbette bu dünyanın bazen çekilir, bazen kimisine göre çekilmez olan dertler. Evet, bu dünya ve bu dünyanın tabiatı, dünya hayatının kendisi dert, sıkıntı, gam ve kederdir. Bu dünya şiddet, bu dünya darlık ve bu dünya insanlar için bir sıkıntı çukurudur. Zaten böyle olmasaydı cennetin kıymeti olmaz idi. Bu dünyanın derdi ki kişileri cennete götüren, kişileri cennete iştiyakını artıran bir unsurdur. Elbette Adem Aleyhisselam'ı Rabb-i Zülcelal Hazretleri halk edince, yaratınca 39 sene Adem Aleyhisselam'ın üzerine sıkıntı, hüzün yağmurları yağdı. Bir senede sürur ve mesruriyet yağmurları yağdı. Öyle olunca 40 senelik ömrü olan bir insanın bir senesinde sevinci süruru olur, 39 senede sıkıntısı olur. Öyleyse insanoğlu geçmişine üzüntülü haller olur, geleceğinde dertler olur ve hali hazırda da pek çok sıkıntı onu bekler. Elbette bu dünyanın tabiatı olduğunu, dünyanın hakikati ve gerçeğini olduğunu ifade etmiş idik. İşte bütün bu şartlar altında acaba mümin neye dertlenmeli? Müminin derdi ne olmalı? Ya da dertler içerisinde olan müminler bu dertlere nasıl yaklaşmalı? Nasıl karşılık vermeli? Bu dertlerini nasıl hafifletmeli? Ve bu dertlere karşı nasıl bir konumda bulunmalı? Elbette bunu da bütün alemlerin Rabbi, o insanları yaratan ve o insanlara derdi yaratan aziz ve celil olan Allah Teala'nın Kur'an'ı ve onun Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri bu cevabı ancak verebilir. Yani bütün bu kadar derdi, bu kadar sıkıntıyı yine aziz olan Rabbimize, celil olan Rabbimize yönelmek suretiyle bu sıkıntılara olumlu bir şekilde karşılık vermeyi ve bu sıkıntılardan kurtulmayı ancak başarabiliriz. İşte insanoğlunun sıkıntılar, dertler, tasalar karşısındaki kalpleri değişiktir. Her kalp bir olmaz. Mesela iman ehlinin, öbür dünyaya inanan, kazaya kadere inanan insanların kalplerindeki bu sıkıntı belalara karşı tavır ile kafirlerin, fasıkların ve isyan ehli insanları ki bir olmaz. Kalp bu noktada ikiye ayrılır. Birisi arşur rahman olan kalptir. Rahman olan Allah'ın arşı olan kalptir. Bir diğeri de şeytanın kürsüsü olan, arşu şeytan olan kalptir. Arşu rahman olan o kalp var ya, sıkıntı her ne kadar büyük olursa olsun, dertler ne kadar ayyuka çıkar ise çıksın, orada nur-i ilahi vardır. O kalpte hayat vardır. O kalpte ferah vardır. O kalpte sürur vardır. O kalpte hayır depoları vardır. Şeytanın arşı olan kalplerde, kafirlerin kalbinde, fasıkların kalplerinde ise bir darlık vardır, bir karanlık vardır, bir ölüm vardır, bir üzüntü vardır. İşte biz bugün nasıl olalım ki kalbimiz arşur rahman olsun? Zahirdeki binlerce sıkıntı olduğu halde gönüller nasıl olsun da şen olsun? Orada nur-u ilahi sönmesin. Kalbin hayatı devam eylesin. Kalbin süruru, mutluluğu devam eylesin. Bunu nasıl temin ederiz? Evvela dertlerin de cinsleri vardır. Sıkıntıların da çeşitleri vardır. Bunlardan birincisi, yüksek karakter ifade eden, yücelik ifade eden dertler ki, bunlar nur olan dertlerdir. Mesela mı, bir alimin bir dini meseleyi, fıkhi meseleyi tahlil ederken, bir fetva çıkartırken, girmiş olduğu sıkıntı, onu basan ter var ya, o işte nur olan terdir. Mesela bir halifenin, İslam'da devlet başkanının, bir kadının hüküm vereceği zaman girmiş olduğu sıkıntı ve o sıkıntıyla kalbindeki yanmalar, batmalar ve alnından akan terler var ya, bunlar nur olan sıkıntılardır. Onlar şerefli sıkıntılardır ve de şerefli insanlara şeref kazandıran sıkıntılardır. Öyle sıkıntılar vardır ki, yine insana şeref veren sıkıntılardan bir tanesi de din-i mübinin davetçisi olmuş. Allah'ın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağını, i'la-i kelimetullahı acaba nerelere götürürüm diye hidayet rehberi olmaya aday olmuş, kendisini Allah'ın yoluna tebliğci kılmış bir insanın bu yolda çekmiş olduğu sıkıntılar, bu yolda görmüş olduğu ezalar, dertler, acaba sabah evinden çıkarken bugün Rabbimin dinini insanlara tebliğ edebilecek miyim diye dert ile çıkması var ya, o dert, o üzüntü de nur olan kişiye şeref kazandıran üzüntülerdir. Yine öyle üzüntüler vardır ki, günahlardan neş'et eden, günahlardan dolayı çıkan üzüntülerdir. Adamın birisi günah işlemiş, haram işlemiş, kötü yola düşmüş, ama o buna dert olmuş. Ben bunu yapacak mıydım? Bunu yapmamalıydım. Ben bu günahı işlememeliydim. Bunun derdini çekmiş. Elbette bu da kişiyi kurtaracak olan bir sıkıntıdır. Aynı şekilde dördüncü bir sıkıntı, insanlarla geçim darlığından dolayı, insanlarla iyi muamele yapamadığından, sağına soluna zulmetmiş, bunun da derdini çekmiş. Ben acaba o insanı niye üzdüm? Ona ben niye haksızlık yaptım diye. Beşinci bir sıkıntı vardır ki, o da dünya musibetlerinden gelen bir üzüntüdür. Mesela hastalıklar, müzmin hastalıklar, dünyevi tehlikeler, çocuğun anne babasına isyanı ve benzeri sıkıntılar. Altıncı bir sıkıntı vardır ki, zaman gelip geçer, evladımın yaşı küçük, büyüyünce onu nasıl bir ortam bekliyor? İman ehlinin içinde kalıp da iman yolcusu mu olacak acaba? Yoksa kötü insanlar içerisinde kalıp da benim evladım kötü insanların yoluna mı gidecek derdini çeken bir dert, bir üzüntü, bir sıkıntı da aynı şekilde güzel olan ve de kişiye nur olacak sıkıntılardır. Yedinci bir sıkıntı var ki, daveti esnasında, çağrısı esnasında, insanlar Allah'a davet ederken yaşanılan sıkıntıdır. Elbette insanların en büyük sıkıntısını çeken peygamberlerdir. Peygamberler içerisinde de en büyük sıkıntıya mazhar olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hel ete aleyke yevmun kâne eşedde min yevmi Uhud Resulullah Efendimiz'e Ayşe radıyallahu anh annemiz sordu. Ya Resulallah, Uhud gününden daha şiddetli bir gün oldu mu size? Hani o Uhud'da dişi, mübarek dişi şehit olmuştu. Mübarek veçhi yüzü saadetleri yaralanmıştı Resulullah Efendimiz'in. Bunu sordu. Ya Resulallah, sana daha üzüntü, daha büyük sıkıntı, daha şiddetli gelen bir gün oldu mu? Evet kıymetli kardeşlerim. Resulullah Efendimiz'in verdiği cevaba dikkat edelim. Kal, Resulullah Efendimiz buyurdu ki: "Laqad laqitu min qaumik ma laqitu ve kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqaba iz aradtu nefsi ala ibn abdi ya li ibn abdi kulal felem yujibni ila ma aradtu." Evet, Uhud gününden daha sıkıntılı, daha şiddetli gelen gün oldu. Akabe biatını yapıyor idim. Senin kavminden. O zat ki ona ben biat etmesini teklif ettim. Arz eyledim. O da benim biatıma cevap vermedi, kabul eylemedi. Fentalaktu ve ene mehmumun ala veçhi felem estefik illa ve ene biqarni thalib. Ben bu haldeyken buna çok üzüldüm. Benim kendisine bana biat etmesi için arz ettiğimi reddedince çok üzüldüm. Öyle ki ta karn-ı salip denen bir bölge var. Oraya gidinceye kadar kendime gelemedim dertten. Acaba bu benim davetimi niye geri çevirdi, niye reddetti? Bir de baktım ki bulutlar içerisindeyim. Bir bulut beni gölgelemiş. فَاِذَا ف۪يهَ جِبْر۪يلٍ Bir de baktım ki o bulut içerisinde Cebrail aleyhisselam. فَنَادَانِي فَقَالْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكْ لَكْ وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a nida ediyor. Kavmine karşı senin söylediğini ve kavminin de seni reddetmesini Allah Teala işitti ya Muhammed. وَقَدْ بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ ف۪يهِمْ Onlar içerisinde Allah Teala özel dağları devirmekle görevli melekleri sana gönderdi ya Muhammed. Eğer emredersen o dağları onların üzerine devirecek. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ O dağları devirmekle görevli melek bana nida etti. Bana selam verdi. Sana selam olsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dedi ki ya Muhammed. فَقَالَ ذَٰلِكَ ف۪ي مَا شِئْتْ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمْ Eğer istiyorsan bu dağı onların tepesine geçirivereyim. Bir tabak gibi geçirivereyim üzerlerine. فَقَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Rahmet peygamberi, bütün alemlerin ve peygamberlerin efendisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki بَلْ اَرْجُوا اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ أَسْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Ben Rabbimden, o kavmin sulbundan, neslinden hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayan, Allah'a kulluk eden insanların çıkartmasını istiyorum Rabbim'den. Nasıl ki Taif'te 7'den 70'e herkes Resulullah Efendimiz'in üzerine taşlar atıyordu da yine Cibril-i Emin gelmişti. Eğer istersen Rabbim beni gönderdi o kavmin altını üstüne geçireyim. Resulullah Efendimiz yine belki ileride hidayet yolcusu olan insanlar Taif'ten çıkacak diye Onlar bilmiyor ya Cibril, eğer bilselerdi böyle yaparlar mıydı? Aynen o şekilde Resulullah Efendimiz cevap veriyor. Derde bakın kıymetli kardeşlerim. Allah'ın dinini Resulullah Efendimiz tebliğ edip de kabul etmeyen bir insanın derdi Uhud'daki şehit olan dişinden, yarılan veçhi saadetlerinden daha ağır geliyor Resulullah Efendimiz'e. İşte bu dert Allah yoluna davet eden davetçilerin derdidir. İşte nur olan derttir. Yine öyle dertler vardır ki Allah'a ibadet derdi. Allah'a ibadet için üzüntü. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün, hani namaz farz olmuştu, mescit yapılmıştı. Peki biz bu insanları nasıl olacak da namaza davet edeceğiz? Resulullah Efendimiz üzüntülü bir haldeydi. Teklif edildi, işte boraza nöttürelim. Dendi ki bu Yahudilerin işaret ibadet çağrısı. Peki çanlar çalınsın, bu da Hristiyanların. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Her kim ki bir kavme benzerse onlardandır. Resulullah Efendimiz bu şekilde üzüntülü bir şekilde gittikten sonra Abdullah bin Zeyd, o da aynı şekilde üzüldü. Tabi eve doğru gitti. O gece rüyasında ezan kendisine öğretildi. Ezan kendisine bildirildi ve bu şekilde Resulullah Efendimizin de kamı, kederi, sıkıntısı gitmiş oldu. Yine öyle üzüntüler vardır ki, sadık olan bir kimsenin yalanlanması, doğru olan bir kimsenin doğru kabul edilmemesi. Olay çok uzun ama Zeyd bin Erkam, daha küçük yaştayım, çocuk yaştayım diyor. Münafıkların başı olan Abdullah bin Übey şöyle bir ifade kullandı. Mekke'den Medine'ye gidecekti. Le'in raca'na ilel Medine le'yuhricennel e'azu minhel ezel. Yani aziz olan, güç kuvvet bulmuş olarak çıkan Muhammed Aleyhisselam, göreceksiniz ben onu zelil olarak döndüreceğim. Bu şekilde söz kullanmış idi. Zeyd bin Erkam Hazretler de bunu amcası vesilesiyle Resulullah Efendimiz'e götürdü. Resulullah Efendimiz de yani böyle bir şey olmasının mümkün olmadığını, olamayacağını, Zeyd bin Erkam'ın böyle söylemekle hata elediğini, yanlış söylediğini ifade etti. Hatta Resulullah Efendimiz onu görünce kendisi anlatıyor, Zeyd bin Erkam kulağımdan tuttu, hafifçe yüzüme dokundu. Yani hata yaptın diye. Ebu Bekir'i de öyle yaptı, Ömer'i de öyle yaptı. Ama bana öyle bir sıkıntı oldu ki, öyle bir dert oldu ki, ben bizzat bunu duymuş idim. Ama nasıl ifade edebilirim ki karşıdaki Resulullah? Elbette Rab Zülcelal Hazretleri, اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ münafıklar sana geldikleri zaman diye başlayan Münafıkun suresi nazil oldu. Resulullah Efendimiz, Zeyd bin Erkam doğru söylüyor, Zeyd bin Erkam doğru söylemiş diye Allah Teala münafıkların başı olan o Abdullah bin Übey'in bu kötü niyetini vahiy ile Kur'an ile bildirmiş oldu. Yine öyle dertler vardır ki bir töhmet sebebi ile, iftira sebebi ile kişi derde gark olur. Bunu anlatmak için sadece ifk hadisesini söylememiz yeter. Ayşe annemizin o ne sıkıntılı hale düştüğünü söylememiz yeter. 30 gün, 40 güne yakın hiçbir şekilde artık vahiy gelmemişti. Sıkıntısını şöyle anlatıyordu Ayşe radıyallahu anha annemiz. Babama söyledim. Ben kesinlikle suçsuzum, öyle bir şeyden beriyim, ne olur Resulullah'a bunu ifade ile sen de anlat baba. Diyordu o Resulullah, ben ona ne anlatayım. Anneme söylüyordum, annem git Resulullah'a bunu ifade ile, benim yaşım daha küçük, belki ifade edemiyorum. O da öyle söylüyordu, o Resulullah biz nasıl ifade edelim ki? İşte bütün bu dertlerde, hatta Resulullah Efendimiz de geldi. Ya Ayşe, eğer öyle bir şey varsa Rabbine tövbe et. Hiç şüphesiz ki Rab Teala kendisine tövbe edilmesini sever. Ben diyordum ki ben suçsuzum, ben suçsuzum. O kadar da uzamıştı ki aradan bir aydan daha fazla bir zaman geçmişti. Elbette ayetle Ayşe annemizin kesinlikle suçsuzlardan İffet ve namus ifadesini kullanınca tabi Ayşe annemiz öyle ifade ediyor. Ben beraatimin çıkacağını bekliyordum ama dillerde Kur'an ile devamlı okunacak bir beraatı da beklemiyordum diye bu şekilde o ayetinince memnuniyetini ifade buyurmuş oldu. Yoksa ne diyordu biliyor musunuz Ayşe annemiz radıyallahu anha? Fesabrun cemil vallahul müsteanu ala ma tasifun. Ne güzel bir sabır, Yusuf Aleyhisselam'ın ifadesiyle güzel bir sabır gerek artık. Ne yapacak karşısında Resulullah? Ve Allah Teala o şekilde ayeti indirince Ayşe radıyallahu anha beraiyetiyle birlikte bu sıkıntıdan giderildi. Bazı sıkıntılar vardır ki ölümden sonrasının sıkıntısıdır. Acaba ölümden sonra halim ne olacak? Bu da gerçekten güzel bir sıkıntı, güzel bir dert. Kişinin rüyasında görmüş olduğu hayra alamet olmayan sıkıntı vereceği bazı şeylerle de üzülür, üzüntüye girer. Evet, şimdi bu dert cinslerini saydıktan sonra, bu sıkıntıları saydıktan sonra acaba nasıl olmalı ki biz bu dertlere, bu sıkıntılara karşılık verebilelim? Ya da bu dertler, bu sıkıntılar karşısında nasıl bir tavır izleyelim? Evet, daha doğru ifadeyle içi dışı dert olan, sıkıntı olan, üzüntü olan bu dünyada bir mümin bu üzüntüsünü, bu sıkıntısını, hatta bir insan bu üzüntüsünü, bu sıkıntısını nasıl hafifletir ve de bu kadar sıkıntıya nasıl çözüm olur? Evet, o çözüm Kur'an'da ve sünnettedir. İnşallah kısa bir aradan sonra esas mevzumuz olan bu kadar dertler saydıktan sonra bu kadar dertlere karşı çözüm nedir? İnşallah onun cevabını vermeye çalışacağız.